Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Маім другім мястэчкам у жыцці стаў Жалудок. Транзітны пункт па дарозе ў кірунку Бяліцы, Лідскага раёну, куды мы ездзілі разам з бабуляй да цёткі. Пазней ўжо юнаком даводзілася праязджаць той жа трасай на ровары. У тыя часы абмінуць Жалудок было немагчыма. Зараз жа зроблена аб'язная асфальтоўка, але вельмі добра, што захаваўся кавалак старой брукаванкі. Дарогі да і з Жалудка досыць цікавыя. У бок Ражанкі каля Лапатоў можна ўбачыць сучасны геадэзічны знак на месцы пункту знакамітай дугі Струве. У іншы бок на сумежжы Шушынскага і Лідскага раёнаў пры дарозе можна паглядзець сціплую, але досыць старадаўнюю царкву з званіцаю. Адносіцца яна не то да агароднікаў, не то да дзікушак, але ад абедзвюх вёсак досыць аддалена. З дзяцінства памятаю гэты храм без даху. У наш час царква адноўлена і дзеіць. Яшчэ ў адзін бок Жалудок заканчваецца прылеглай вёскай з рамантычнай назвай «Фарны канец». Жалудок мае досыць багатую гісторыю. Ён ведомы з другой паловы 15-го стагоддзя як вялікакняцкае ўладанне. У 16-17 стагоддзях належыў лацкім сапегам Францкевічам, у 18-м першай чвэрці 19-га уласнасці зенгаўзаў, з 1830-х уладанняў рускіх, з пачатку 20-га стагоддзя святаполк чацвярцінскіх. А ў лютым сакавіку 1706 году тут была галоўная штабная кватэра шведскага караля Карла XII. Ішла жорсткая паўночная вайна, для якой беларуская зямля была палігонам. Заваёўнікі часта праходзілі праз мясціну. Ведомы гістарычны факт, як у 1506 годзе у час рабаўніцкага нападу татары спалілі мясцовы касцёл. У першую сусветную вайну тут гаспадарылі кайзераўцы, не абміналі Жалудок і пазнейшыя прыхадні. У другую сусветную гітлераўскія карнікі расстралялі тут ажно 2000 чалавек. У савецкі час на тэрыторыі колішняй сядзібы князёў чацвярцінскіх была размешчана вайсковая частка, прычым досыць сакрэтная. Частка і абмежаваны кантынгент вайскоўцаў даўно выехалі, а аб'ект ахоўваецца дагэтуль. Сядзіба князёў святаполк чацвярцінскіх, якую праектаваў архітэктар Уладзіслаў Марконі, закладалася ў 1907-8 годах. Комплекс спалучаў палац, млын, флігель, кузню, іншыя гаспадарчыя пабудовы. Апошні ўладальнік сядзібы, Людвік Чацвярцінскі, загінуў у Асвенціме ў 1941. Мястэчка багатае на славутыя імёны. У родавай крыпце касцёлу пахаваны Антон Тызенгаус, дзяржаўны дзеяч, знакаміты гарадзенскі стараста. Тут нарадзіўся не менш знакаміты прадстаўнік гэтага роду Канстанцін Тызенгаус, асветнік прыродазнавец, арнітолаг. У яго гонар не так даўно прадаўжальнікі яго справы усталявалі на сцяне касцёлу ўшэсця, яго ў 19 стагоддзі праектаваў ведомы архітэктар Карл Падчашынскі, памятную дошку. Жалудок таксама радзіма Валерыя Рублеўскага, аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863 году, пазней генерала парыжскай камуны, пахаванага ў сталіцы Францыі. Жалудок мае нават свой сцяг – жоўта-зялёная харугва з быком у верхняй частцы і падковай у ніжняй. Сучасная гаспадарка мясцовасці можа пахваліцца буйным жывёлагадоўчым комплексам. А яшчэ тут у цэнтры ёсць парк каменных скульптураў. У самым цэнтры мястэчка пару год таму прайшоў плённы пленэр каменячосаў, якія падарылі свае творы жыхарам. У глыбіні парку камянёў стаіць праваслаўная царква. Яна ўзнікла на аснове колішняга драўлянага будынку бальніцы і была вельмі арыгінальнай, а цяпер абкладзена цэглай і накрытая чырвонай дахоўкай. Нядаўна на адной з вуліц паўстала шыкоўная аграсядзіба. Жалудок жыве сваім жыццём. На гэтым я, аўтар праграмы Уладзімір Хельманович, з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у Этэры. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.